według mnie. Według mnie. Siemasz, jestem Jacek, nikt mnie prawie nie zna. Na ogół dziwny typek, zapytania znak. Ciągle robię płyty, ciągle mam deadline. Każdy, kto tu był, kochał ten świat. Tu, gdzie same szklane domy i meliny. Na klatówie zapach parafiny. Pojąłem klucz, jak zrobimy ten sos. A jak będzie tu gorąco, to się ukręcimy. O, proszę nie wymiękaj. Trzymaj dla mnie coś, potem wieź do pacjenta. Odłożymy klops, bądź jak mój żołnierz. Zawsze koło mnie, kiedy się otworzę, to ci opowiem historię o sobie. Kochaj mnie, kiedy będę pusty. Kiedy płata figle, tu mózg mi. Kiedy wszędzie czają się tu te jebane kurwy. Ty to mój wspólnik, reszta ta oszuści. Ludzie powiedzieli mi nie wracaj tam. Dlatego gra muzyka jak Chaka Khan. Całą noc będą strzały mordo Bataclan. Całą noc będzie chrzan. Wyzwolę w niej to czego nie mogłeś. Możesz już o niej zapomnieć. Skoczy za mną w ogień. Zrobi dla mnie wszystko, bo to mój żołnierz. Wyzwolę w niej to czego nie mogłeś. Możesz już o niej zapomnieć. Skoczy za mną w ogień. Zrobi dla mnie wszystko, bo to mój żołnierz. Kupię wszystko, w czym wyglądasz dobrze. Czyli kupię wszystko. Trzeba zawieźć torby, powiedzmy, że Fendi. Potem kupimy Moncler, może trochę ziemi. Książę nieporządek, to za chuja nie jest produkt. Zarażycie głodem sukcesu. Trochę stresu jest, wiem. Ale każdy dzień celebrować przy twoim śmiechu. O, nie chcę pisać listów za muru. Przyjacielu, wiesz dobrze coś o bólu też. Najebane w ulu mamy tak samo. Pod drzwiami nasłuchujesz każdy śmiech. Nie muszę mieć zer, no bo mogę żyć skromnie. Nie muszę mieć zer, chociaż ciągle żem głodny. O. Weź to MD i zabiorę cię do krainy euforii. Ludzie powiedzieli mi nie wracaj tam. Dlatego gra muzyka jak Chaka Khan. Całą noc będą strzały mordo Bataclan. Całą noc będzie chrzan. Wyzwolę w niej to czego nie mogłeś. Możesz już o niej zapomnieć. Skoczy za mną w ogień. Zrobi dla mnie wszystko, bo to mój żołnierz. Wyzwolę w niej to czego nie mogłeś. Możesz już o niej zapomnieć. Skoczy za mną w ogień. Zrobi dla mnie wszystko, bo to mój żołnierz.